Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Нашай госці сёння будзе акторка і шматдзетная маці Ганна Харланчук. У доследах мы пагутарым пра новае ў жыцці беларускіх палітычных вязняў пасля вызвалення, а ў нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, ці ёсць на іх думку ў Беларусі цяпер палітзняволеныя. Я знаю, что оппозиция есть, а вот политзаключенные есть или нет, не могу сказать. По телевидению говорят одно, оппозиция говорит другое. А вообще-то я точно гарантирую, что они есть. У передачи «Барды свободы» Змітер Бартосік сегодня протягнет оповед про Андрея Романкевича. И мы так само расскажем про скандал вокруг всесветно вядомага письменника Мілана Кундэры. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Алена Струга. Добры вечар. Рама Яда, дзяржаўная сакратарка Францыі ў пытаннях замежных спраў і правоў чалавека, заявіла, што скасоўваючы санкцыі, Еўразвяз не ідзе на кампрамісы ў галіне правоў чалавека. Яна падкрэсліла, Еўропа імкнецца да далейшага прагрэсу ва Узбекістане і Беларусі. Еўропа праводзіць жорсткі дыялог, які не ідзе ні на якія кампрамісы ў галіне правоў чалавека. Сваю заяву Рама Яда зрабіла падчас яе першага наведання парыскай штаб-кватэры Рады Свабода Свабода. Еўропа. Урад ЗША дзеля стабілізацыі рынкаў купіць на 250 мільярдаў даляраў акцыі банкаў, якія трапілі ў цяжкі стан. Як заявіў сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш, сродкі будуць выдзеленыя ў межах 700 мільярднага плану ўратавання фінансавай сістэмы. У Боснії арыштаваны 4 чалавекі, якіх падазраюць у датычнасці да масавага забойства харватаў і баснійскіх мусульманаў у часе канфлікту 1992-95 годов. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун прибыл в Женеву. Завтра там начинаются международные перамовы у питания развязания проблем, что паустали у вынику российско-грузинской войны у жнивне сёлета. ЗША судзілі напады на хрысціянскую абшчыну на поўначы Іраку, якія прымусілі сотні людзей уцякаць са сваіх дамоў. Амбасада ЗША заявіла, што тэрарыстычныя групоўкі спрабуюць перашкодзіць стварэнню ў Іраку дэмакратычнага грамадства. У мангольскім Улан-Батары ўсталяваны помнік легендарнаму брытанскаму гурту «The Beatles». На адкрыцці выступілі прэм'ер-міністр Манголіі і брытанскі амбасадар, аўтар помніка – мангольскі скульптар Дэн Барсболт. Дякую, Алена. Алена Струва яшчэ раскажа пра міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Вольга Караткевіч з аглядам беларускіх падзеяў дня. Рада Еўрапейскага звязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. 41 чалавека, якія значыліся ў ранейшым спісе неўязных, засталіся 5. Лідія Ярмошына, Віктар Шэйман, Дмітрый Паўліченка, Юрый Сівакоў і Владзімір Навумаў. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць прыняць місію Еўрапейскага звязу. Паводле вярхоўнага камісара ў пытаннях замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьера Саляны, місія павінна ацаніць магчымасці развіцця палітычных і эканамічных стасункаў з Беларуссю. Калі адбудзецца гэты візіт і на якім узроўні, пакуль не паведамляецца. Беларускі міністр замежных справаў Сергей Мартынаў паабяцаў лідарам еўрапейскай палітыкі супрацоўніцтва. Сёння былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, адзін з стваральнікаў руху за свабоду Александр Мілінкевіч, сустрэўся з прэм'ер-міністрам Чэшскай Рэспублікі Мірыкам Тапалянкам, у часе якой абмяркоўваліся пытанні спрыяння развіццю дэмакратыі ў Беларусі. Гаварылі аб тым, што незалежнасць краіны – гэта вялікая каштоўнасць, і ў ёй зацікаўлены як беларускія грамадзяне, так і Еўропа. І таксама казалі пра ролю Чэхіі, якая сапраўды заўсёды займала вельмі маральную пазіцыю адносна Беларусі, якую дзейнасць яна магла рэалізаваць на карысць дэмакратызацыі нашай краіны. Было поўнае паразуменне паміж намі, і я думаю, што спадар Тапалянак можа мець вялікі таксама ўплыў на рэалізацыю гэтай палітыкі ў Еўропе. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. У журналістаў таксама ў офісах радыё рацыі Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі «Белсат» супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. У сувязі з сусветным фінансавым крызісам колькасць беларускіх банкаў, якія выдаюць крэдыты на жыллё, істотна знізіліся. – Такая выснова аналітыкаў беларускага фінансавага інтэрнэт-рэсурса Infobank BY у прэзентаваным 14 кастрычніка новым рэйтынгу крэдытаў на нерухомасць. Пра беларускія падзеі дня расказвала Вольга Караткевіч. Як вы чулі, сёння адзін з лідараў беларускай апазіцыі, былы кандыдат у прэзідэнты і стваральнік руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч, сустрэўся ў Празе з прэм'ер-міністрам Чэхіі Меркам Тапаланкам. На сустрэчы сярод іншага чэшскі прэм'ер запэўніў Мілінкевіча, што будзе працягваць захады, каб развяз зрабіў таннейшымі візы для беларусаў. Беларускі палітык падкрэсліў, што змяншэнне кошту шэнгенскіх візаў было б найлепшым пазітыўным крокам у дыялогу аб'яднанай Еўропы з Беларусю. Паводле прэсавай службы чэшскага ўраду, Тапаланак і Мілінкевіч таксама гаварылі пра чэшскія стыпендыі беларускім студэнтам. Пачынаючы з 2000 году, Чэхія штогод фундуе 11 стыпендыяў студэнтаў, якія з палітычных прычынаў не могуць навучацца ў Беларусі. Сёння ж Аляксандр Мілінкевіч наведаў наша радыё, адказаў на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг і ягоныя адказы ў нашым заўтрашнім эфіры, таксама адказаў на нашае пытанне. Учора ў нашай праграме намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка скрытыкаваў прыпынення санкцыяў развязу ў дачыненні да Аляксандра Лукашэнкі, да іншых чыноўнікаў. Ён сярод іншага патлумачыў, што такое рашэнне, яно фактычна ставіць беларускую незалежнасць у сітуацыю, скажам так, закладніка ў руках адной асобы. Вы пагодзіцеся з гэтым? Я не стаўлюся да гэтага рашэння як да крытычнага, абсалютна не. Можна было б яшчэ і пазней даць гэтую візу, можна раней, але калі мы кажам пра дыялог, калі мы кажам пра супрацоўніцтва эканамічнага, абмяжоўваць кіраўніка сённяшняга дзяржавы бессэнсоўна. Дыялог патрабуе рашэнняў на высокім узроўні, і калі мы кажам, што нам вельмі важна захаваць незалежнасць, а для гэтага трэба шчыльнае супрацоўніцтва з еўразвязам і пакрокавая стратэгія, Лукашэнка мусіць у гэтым удзельнічаць. А што б вы адказалі тым людзям, якія кажуць, што Лукашэнка ўсё роўна падмане еўразвяз і ўсё роўна Лукашэнка застаецца ў сферы ўплыву Расіі? Ніхто не можа даць гарантыі, што гэтая стратэгія дасць 100% вынік, але для мяне няма альтэрнатывы. Калі зноў захаваць вот гэты жалезную заслону паміж Беларусю і еўразвязам, калі не шукаць кантактаў і супрацоўніцтва шырокага для народа беларускага, перш за ўсё, то мы будзем паступова каціцца ў Расію. З Расіяй трэба сябраваць, з ёй трэба мець добрыя суседскія адносіны, але я асабіста лічу, што незалежнасць – это святая справа. І весь час трэба пра гэта думаць. Інтарэс беларускага народа і падтрымка суверэнітэта. Гаварыў былы кандыдат у прэзідэнты і стваральнік руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч. Сёння ж ён адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Адказы вы можаце пачуць у нашым заўтрашнім эфіры, а таксама ўжо цяпер прачытаць на нашым сайце. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У Мінску 22 гадзіны і амаль 9 хвілінаў вы на хвалях начной свабоды. У звязку з банкрутствам шэрагу прамысловых гігантаў і складанасцямі ў сферы крэдытавання на працягу апошніх тыдняў у свеце імкліва падалі цэны на нафту. У выніку практычна ва ўсіх рэгіёнах свету знізіліся і цэны на аўтамабільнае паліва. Сярод выключэнняў Беларусь, дзе ні бензін, ні дызельнае паліва пакуль не патаннелі, нягледзячы на тое, што цана на нафту з ліпеня знізілася амаль удвая. Чаму так адбываецца, высвятляў Ігар Карней. Паводле вынікаў апошніх таргоў на сусветных біржах, кошт нафты нязначна падвысіўся і пераадолеў псіхалагічны бар'ер у 80 даляраў за барэль. Аднак міжнародныя аналітыкі лічаць гэта кароткачасовай з'явай. Да канца году прагназуецца падзенне да 70 даляраў за барэль, а сярэдні прагноз на 2009 год – 86 даляраў за барэль. Але калі фінансавы крызіс не аціхне, цэны могуць абваліцца і да 50 даляраў. Такія перспектывы ўлічваюцца ў краінах з рынкавай эканомікай, у тым ліку і ў суседніх з Беларуссю. Так у верасні ва ўкраіне бензін АІ-95 патанеў на 6,5%. Сёмы тыдзень запар не так заўважна, але падаюць кошты і ў Расіі. У розных буйных гарадах федэрацыі бензін патанеў на 3-5%. І гэта тычыцца практычна ўсіх рэгіёнаў свету. Чаму сусветныя тэндэнцыі не адбіваюцца на Беларусі? У канцэрне «Белнафтахім» адмаўляюцца абмяркоўваць нават магчымасці карэктавання цэнаў на паліва. Эксперт Інституту прадпрымальніцтва і менеджменту Дмітрий Крук тлумачыць гэта перадусім дзяржаўнай манаполіяй на цэнаўтварэнне. Цены Белнефтехим устанавливают, они это объясняют. Сейчас только стабилизировались поставки на внутренний рынок, еще только вот при снижении сейчас цен смогли обеспечить положительную рентабельность. Пока вроде цену снижать не собираются. То есть она еще будет дальше падать, тогда может быть сейчас неофициальное заявление чиновников Белнефтехима предпосылок для снижения цен они не видят. Поводле экономистов, у Беларуси доля податков у кошти бензину доходит до 50%. Прикладом у Польши гэты складник у залежности от виду палива 25-30%. У России доля акцизов у розничной цене бензину еще больше сиплая, прикладно 15%. Як лічыць кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка, беларускі ўрад не мае рацыі, калі намагаецца спагнаць па максімуме са сваіх не самых заможных грамадзянаў. Было бы честно со стороны правительства показать, сколько обходится издержки производства. Акциз – это вот Абрамовичу за яхту заплатить акциз. Или заплатить акциз за сигареты, чтоб не курили. Но зачем брать акциз? Где-то 40% покупателей – семьи с двумя детьми младше 18 лет. 40% белорусских семей такого типа является покупателем бензина. За что за акциз? Что с них брать, акциз? У Беларуси цена бензину АИ-95 складая 2810 рублей. У пералеку на белорусские рубли у России 95-й таннейше на 700 рублей. В Украине на 400 рублей. Навод евразвязовские кошты палива у Литве не нашмат пересягнули белорусские. 3000 рублей у эквиваленте. Вядомы за межамі краіны беларускі блогер Яўген Ліпковіч з гэтай нагоды распачаў кампанію ліставання з міністэрствамі і ведамствамі, адказнымі за цэнаўтварэнне. Але в отказах великого разумения покуль не отчувается. Исходя из того, что мы выбили специальную цену, мы не собираемся следовать мировым тенденциям. Не обращая внимания ни на какую аргументацию их предыдущую, когда у них все цены росли в связи с тем, что изменялась стоимость на мировом рынке. Вот сейчас они это отрицают. Пока, во всяком случае, они понижают цены не собираются. Но я понимаю, что аховое положение с бюджетом. А вы даже себе не представляете, какое количество людей борется с системой. Много народу борется, пишут письма. Гаварыў Яўген Ліпковіч, які распачаў кампанію ліставання з міністэрствамі і ведамствамі і спрабуе высветліць, чаму ў Беларусі не зніжаюцца цэны на бензін. У Мінску 22 гадзіны і 12 хвілінаў, і неўзабаве мы пагутарым з нашай сённяшняй госцяй, акторкай і шматдзетнай маці Ганнай Харланчук. Але спярша калыханка. Синим дунами, где плыли сиреньки, а вязью катку мется лодки в катце, кожному дитятку по тикавой касте, медом вочки мажа, долго каску кажа, а это годеда. У хвалях начной свабоды калыханка «Ціха ноч ступая» выкананні Дмітра Войцюшкевіча. Менавіта гэтую калыханку прасіла паставіць наша сённяшняя госця, акторка і шматдзетная маці Ганна Харланчук. І яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар. Добры вечар. Ганна, а вы самі спяваеце сваім дзецям калыханкі? Так, так, спяваю. Здравствуйте. Мне вельми подобается менавіта гэта калыханка і калі нарадзіўся наш першы дзіцёнак, я вось таго часу яе спяваю, спяваю, спяваю, таму зараз калі я чула яе, у мяне так аж да слёз. Ну такая я народная вельмі мне. Ну і іншыя таксама калыханкі і песні спяваю. Сёння ў Беларусі афіцыйнае свята Дзень маці. Вы гадуеце траіх дзяцей. Для вас гэты дзень адметны ці проста нейкая фармальная дата? Не, адметны, канешне. Ну, ведаеце, вось калі ты кожны дзень мама, мама, мама, неяк гэта вось становіцца звычайным. Ну, вось так я магу сказаць. А калі прыходзіць гэты дзень і прыходзяць твае дзеці і віншуюць цябе з гэтым святам і нагадваюць табе аб тым, што ты незвычайны чалавек, ты мама і табе дан вось гэты прывілей быць мамай, ну гэта вельмі дорага. І менавіта ў гэты дзень мне здаецца, што я адчуваю асаблівасць таго, што я мама, што калісьці мне Бог даў такую магчымасць адчуць, што я магу ўнутры мець новае жыццё, насіць гэтае жыццё, і гэта сапраўды такі цуд. І вось гэтае свята яно ну нагадвае аб гэтым. Таму гэта не проста фармальнасць, не, ні ў якім разе. Ваша дачка нарадзілася летась, я так разумею, яшчэ дваіх так. дзетак вы ўзялі на выхаванне 4 месяцы таму. То бок фактычна цягам году вы сталі з бяздзетнага чалавека шматдзетнай маці. Так. Як вы адчуваеце, гэта вас рэзка змяніла як асобу за кароткі час? Не думаю, што вельмі рэзка змяніла, змянілася нешта і змянілася я. Мене няма такого адчування. Здається, я просто стала більш співати, чи більш читати казок, і як так опинулася більше у дитячий світ, такий вельми світлий, добрий. Ну, звісно, це відказність, це більша відказність за трьох діток, ніж за одного. Зараз так задумалася, чи можна так сказати. Ну, мабуть, так. Ну, ось аднойчы, калі мяне сустрэў мой кіраўнік на працы, ён сказаў: «О, Ганна, ты так, як гэта мне сказаў, па мацёрей стала, ад слова маці». Ну, мабуть, іншыя людзі гэта заўважаюць. Ну, так у мяне не ўсё засталося, як і было. А вось існуе такі стэрэатып пра актораў, акторак, што людзі, так бы мовіць, гэта багемныя, нясхільныя да сямейнага жыцця. Нейкая доля праўды ў гэтым ёсць? Ну, ведаеце, ёсць доля праўды ў тым, што калі на першым месцы ў цябе тэатр, а так гэта, ну, ёсць такое, што тэатр, тэатр, мастацтва, і нават у культ такі возводзіцца гэта, то так, я думаю, што для сям'і тут мала месца, і, ну, цяжко утвараць, ось калі у цябе такі погляд на працу, і, ну, да, тады цяжко. Але ж я думаю, што і бачу шмат сямей, вельмі добрых сямей, акторскіх. І яшчэ ёсць тое, што мы, ну, як быццам бы на больш бачны, чым іншыя людзі, так, ну, нейкія там працы, якія не бачны. Таму складаецца такі стэрэатып. Але таксама і, ну, я бачу і думаю, што у простых сем'ях, ну, не то, што мы не простыя, не. Ну, не ў акторскім, так скажу, ёсць так само шмат проблем с гэтым. Просто их не бачно. И об их не кажуть и не пишуть. Але проблем шмат. Я не лечу так, не думаю, что актерские семьи, они больше такие, ну, нестабильные, что ли так скажу. Ну, вот наш приклад, мне здаётся, что каже інше. Я нагадаю, Пробачся. Што? Ну, я кажу, што мы вельмі сімейныя, і, ну, наша сям'я, яна можа ўжываць і працу, і быць неяк так бачным недзе, і ў сям'і быць сімейнымі. Ось. Я нагадаю, з намі на сувязі акторка і шматдзетная маці Ганна Харланчук. І таксама, вось Ганна ўжо сказала, што сям'я акторская, яна, в прынцыпе, можа быць, не горшай за, скажам, простую, звычайную сям'ю. Муж Ганны таксама актор Павел Харланчук. І ён быў гостем «Начной свабоды» больш чым год таму, у сакавіку 2007 году. І тады так супала, што ў нас быў досвід пра сем'і, якія не хочуць мець дзяцей. І Павел адказваў пра сваё стаўленне да гэтай праблемы. Я не разумею, канешне, такія сем'і, якія не хочуць вогуле дзяцей. Яны, мне здаецца, пазбаўлены, яны не маюць поўнага жыцця. Я таксама зараз не маю дзіця, але ў мяне ў чэрвені ўжо будзе. Я гэтага вельмі хачу, я рыхтуюся да гэтага. Вельмі чакаю гэтага моманту, таму што я зараз не ўяўляю, як я бы існаваў, не маючы ўвогуле дзіця. А колькі ўвогуле дзяцей вы хацелі б мець? У нас ёсць такі план сямейны. Час ад часу ён пашыраецца. Спачатку мы хацелі двух, потым трох, прычым адзін з іх плануецца гэта прыёмны. І можа яшчэ адзін прыёмны, ці можа яшчэ свой. Вось так гаварыў Павел Харланчук у сакавіку мінулага году, а план ўжо амаль выпаўнены, тры ўжо ёсць, траіх ўжо маеце, а чацвёртага плануеце? Так, плануем. Ну, зараз такая сітуацыя, што хацелось бы, каб, ну, ведаеце, калі ты бярэш двух дзетак, усынаўляеш, гэта зусім іншая сітуацыя, калі нараджаюцца, чым калі нараджаюцца свае. Там больш усё паступова ідзе, усё зразумела. Вось. А калі зненацку і так нечакана з'яўляюцца дзеткі, то патрэбен час, каб усё ўсталявалася і, ну, стала на свае месцы. Таму мы вельмі хочам, канешне, і будзе яшчэ дзіцёнак, і, мабыць, не адзін, но трошку так час павінен прайсці, каб яны адчулі сябе сваімі, мы іхнімі, і каб роднымі сталі, ну, увогуле, вось. Бо калі нараджаецца дзіцёнак, уся ўвага на яго пераходзіць, і, канешне, хацелось бы, каб гэтым дзеткам, ну, даць зараз шмат чаго, што ім патрэбна. Калі людзі разважаюць, чаму ў Беларусі невялікая нараджальнасць, можна пачуць розныя тлумачэнні. Адны кажуць, што, маўляў, людзі бачаць, што не могуць годна забяспечыць некалькіх дзяцей, цяжкія эканамічныя ўмовы, а іншыя, наадварот, кажуць, што якраз у найбольш бедных краінах нараджальнасць часта найвышэйшая. Для вас якое тлумачэнне больш пераканаўчае? Ну, дзеці шмат не ідуць. Я бачу гэта на сваіх дзецях, на сваёй сям'і. Просто залежыць ад твайго жадання. І тут ты не выбіраеш, якое становішча ў краіне. Ты просто бярэш на сябе адказнасць. Ты хочаш шмат дзяцей, ты не хочаш. І я ведаю, калі я хачу шмат дзяцей, я абавязкова іх забяспечу. У мяне будзе ўсё для гэтых дзетак. Мабыць, яшчэ ёсць тое, што зараз ёсць магчымасць, ну, вось, да нечага ісці, напрыклад, там, кар'ера, я кажу, праца. Раней такога не было, таму дзяцей нараджалася больш. І быў час думаць пра дзяцей. Зараз няма гэтага часу, і ўвогуле быццам бы выцісняюцца дзеці, быццам бы становяцца непатрэбнымі. Ну, гэта вельмі шкада. А вось у тых краінах, дзе забяспечанасць, ну, такая горш, чым, напрыклад, ну, у іншых краінах. Аб чым там яшчэ думаць? Думаюць аб дзецях, займаюцца гэтай справай. Вось і... То бок вы лічыце, што дзяржаўная лепшая дапамога нічога тут не зменіць, больш за ўсё ж такі залежыць ад стаўлення людзей саміх. Так, так. Я лічу, што так. Канешне. Ганна, у свой час, наколькі я ведаю, вы збіраліся паступаць на рэжысэрскае аддзяленне, і там вам сказалі, што на гэтае аддзяленне бяруць толькі мужчынаў. На вашую думку, вось у сучаснай Беларусі Ці ёсць нейкія ролі, нейкія месцы, куды жанчынам, можна сказаць, уваход забаронены, куды жанчынам не пускаюць, хаця варта было б гэта рабіць, ці існуе нейкая дыскрымінацыя, на вашу думку? Ну, ведаеце, была такая сітуацыя, што менавіта той рэжысёр, які прымаў, вось калі я хацела паступаць, ну просто ён не бачыць жанчыну рэжысёрам. І гэта нармалёва, мне здаецца, бо я ведаю, што на ў наступны год паступалі дзяўчынкі. Ну просто там адбылася такая сітуацыя, і ну я не шкадую, што так атрымалася, што я стала акторкай. Ну і я лічу, што не жанчынам не забаронены ўваход. Але вы можаце ўявіць сабе сітуацыю, што нейкі чалавек, нейкая, магчыма, рэжысэрка ці нейкі рэжысэр палічыў бы, што вось ён не бачыць мужчыну ў ролі рэжысэра, і на падставе таго, што гэта мужчына, чалавека не пусцілі б на рэжысэрскае аддзяленне. А былі пад не дзяўчынкі ці жанчыны, так? Ну, напрыклад. А, напрыклад. Ну, не, вось гэта мне цяжка ўявіць. Гэта цяжка ўявіць. Ну, канешне, ну і гэта не стэрэатып, но так і ёсць, што рэжысёрская праца, яна больш мужчынская, больш мужчынскага складу, розуму мужчынскага, лёгікі мужчынскай. Здаецца так. То бок вы лічыце, што гэта натуральны фактычна працэс, натуральны стан рэчаў, так? Ну, натуральны, так. Я думаю, што ёсць, канешне, выключэнні, і ёсць жанчыны, вельмі добрыя рэжысёры, ну, але ж больш гэта мужчынская спецыфіка працы. Яшчэ хацеў бы задаць пытанне пра вашага мужа. Павал быў у нас госцем мінулым годзе, якраз у той час, калі ён быў звольнены з тэатру і судзіўся, бо ён удзельнічаў у намётавым лагеры на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Якая ў яго цяпер сітуацыя? Ці ёсць у яго магчымасць граць у тэатры? Ці не, скажам так, не зламала яму гэта кар'еру? Не, ну я упэўнена і ведала тады яшчэ, што ўсё адбываецца так, як павінна адбывацца, і што мы павінны ставіцца да гэтай сітуацыі, ну так, як прыняць яе, прыняць такой, якая яна ёсць. І так мы і зрабілі. У нас не было такога крызісу ці нейкай дэпрэсіі па гэтаму поваду. Мы адпусцілі быццам бы гэтую сітуацыю, такая, якая яна ёсць. І вось зараз адбылося тое, што ён шмат здымаецца ў фільмах. І, канешне, ён бы не мог зараз займацца тым, чым ён займаецца, калі б ён працаваў у тэатры. Проста тэатр ён шмат часу забірае. Вось. І ўсё так неяк, ну, адбываецца так, як павінна адбывацца. Вось мы ўзялі дзетак, і, канешне, Павел павінен, ну, больш зарабляць і патрэбны грошы. І я кажу, што ён зарабляе зараз і мае гэтую магчымасць. У тэатры бы ён не займацца тым, чым ён зараз займаецца. І таму ўсё вельмі добра, ўсё нармальна. Ось так я павінна быць. Я нагадаю, з намі на сувязі акторка і шматдзетная маці Ганна Харланчук. І яшчэ адно пытанне будзе не ў забаве, але спярша нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. І адзін з нашых слухачоў адгукнуўся тэлефанаваннем на учорашні дослед, які прагучаў у начной свабодзе, дослед пра дзяцей першых асобаў у розных дзяржавах. А ў кватэрах гоман-гоман, холад люты, ты трывай, падрасце і дасць цяпло нам, Лукашэнка Мікалай. Званкі на свабоду. Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам. Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода, і з намі на сувязі па-ранейшаму акторка, шматдзетная маці Ганна Харланчук. Ганна, на жаль, у нас ўжо не так шмат часу. Я хацеў бы задаць адно апошняе пытанне. Вось вы чулі гэты вершык, Ён з нагоды таго, што якраз апошнімі днямі зноўку Александр Лукашэнка, калі ездзіў на саміт СНД, ён браў свайго сына малодшага, 5-гадовага Мікалая, і Мікалай народжаны па-за шлюбам, і вядуцца такія спрэчкі часам, наколькі гэта, в прынцыпе, нармальна, што кіраўнік дзяржавы возіць сваё пазашлюбнае дзіця, паказвае, скажам, публічна, ў іншых краінах большасць кіраўнікоў дзяржавы такую бы хавала папросту. На вашую думку, гэта, скажам так, ці варта судзіць палітыка, ці павінны бы палітык паказваць некі прыклад маральнасці, скажам. Бо Александр Лукашэнка, калі балтаваўся на прэзідэнта 2 гады таму, ён афіцыйна ўказваў, што ён мае жонку іншую, а пасля ўжо сказаў, што няма ніякага сакрэта, гэта маці майго наймалодшага сына, гэта доктарка. Вось вся гэта сітуацыя, як вы да яе ставіцеся? Ну, насамрэч, мне шкада, што вось ёсць так, як ёсць, і я лічу, што кіраўнік павінен абавязкова паказваць прыклад. Я не лічу, што сям'я і палітыка гэта розныя ўвогуле рэчы, і ўпэўнена, што ўсё пачынаецца з сям'і, ўсё пачынаецца з дому, і потым адсюль выносіцца далей, выносіцца ў працу, выносіцца на людзі, выносіцца вось. І абавязкова ведаеце, кіраўнік, ён як адлюстроўвае сітуацыю ў краіне, і калі ў яго такая сітуацыя, то ну цяжка казаць, што ў нас будзе добрыя сем'і, якія будуць жадаць шмат дзяцей ці не шмат увогуле дзяцей. Я бачу, што гэта ўсё ўзаемасвязана вельмі. Ну і хацелася б, канешне, каб гэта быў маральны прыклад, добры прыклад для ўсіх. І каб слова яно не было. Так што, калі ён сказаў, што ў яго ёсць сям'я, сям'я, так? Вось так, так. Я лічу, што, канешне, прыклад павінен быць. І гэта не проста палітык. Гэта ну, ва ўсім узор. І, канешне, ну, я разумею, што так павінна быць. Дзякую вам вялікі за гутарку. За першыя сем'і. Дзякую. Я нагадаю, з намі на сувязі была Ганна Харланчук, акторка і шматдзетная маці. Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра застаецца меней за 1.5 гадзіны. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы пагутарым пра новае ў жыцці беларускіх палітвязняў пасля вызвалення. На нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, ці ёсць на іх думку ў Беларусі палітычныя зняволеныя. Может, и сидят. Я, знаете, работа, дом, дом, работа, все. Больше ничего. Ни дискотек, ни гулянок, ни пьянок. Я владею ситуацией. Кто сидит, кто не сидит. Козулин не сидит. Чего же нету? Море. Я только сам вышел оттуда. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Андрэя Раманкевіча. Пасля 23 гадзіны падарожжа ў вёску Талька Пухавіцкага району. У перадачы «Беларуская замежжа» пра новыя стыпендыі для беларусаў у Нямеччыне. У экспертызе свабоды пра тое, ці падштурхне прыпыненне санкцый у развязу да зменаў у Беларусі. А вольнай студыі гутарка з гісторыкам Анатолем Валахановічам пра лагерныя вершы «Лесі беларускі». Але найперш нагадаем, што сёння адбывалася і адбываецца ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Алена Струве. Добрый вечер. Рада Еўразвязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. 41 асобы, якія значыліся ў ранейшым спісе неўязных, засталіся 5, Лідзія Ярмошына, Віктор Шэйман, Дмітрый Паўліченка, Юрый Сіваков і Владзімір Навумаў. Рама Яда, дзяржаўная сакратарка Францыі ў пытаннях замежных справ і правоў чалавека, заявіла, што скасоўваючы санкцыі Беларусі і Узбекістане, Еўразвяз не ідзе на кампрамісы ў галіне правоў чалавека. Сваю заяву Рама Яда зрабіла падчас яе першага наведвання парыскай штаб-кватэры Радыё Свабода. Афіцыйны Менск выказаў гатовасць прыняць місію Еўразвязу. Паводле камісара замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьера Саляны, місія павінна ацаніць магчымасці развіцця палітычных і эканамічных стасункаў з Беларуссю. Беларускія следчыя звяртаюць у вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі падчас ператруса 27 сакавіка ў журналістаў, таксама ў офісах радыё «Рацыя», еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі «Белсат». Супрацоўнікі КДБ канфіскавалі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. Да міжнародных падзеяў урад ЗША аддзеле стабілізацыі рынкаў купіць на 250 мільярдаў даляраў акцыі банкаў, якія трапілі ў цяжкі стан. У Босні арыштаваны 4 чалавекі, якіх падазраюць у датычнасці да масавага забойства харватаў і баснійскіх мусульманаў у часы канфлікту 92-95 гадоў. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пан Гі Мун прыбыў у Женеву. Заўтра там пачынаюцца міжнародныя перамовы ў пытанні развязання праблемаў, што паўсталі ў выніку расейска-грузінскай вайны ў жніўні сёлета. У мангольскім Улан-Батары ўсталяваны помнік легендарнаму брытанскаму гурту «The Beatles». Вы на хвалях «Радыё Свабода» і цяпер пра надвор'е. Заўтра ў Берасці і Гомелі раніцы прагназуюць дажджы, каля 11 градусаў, удзень пераменная воблачнасць, каля плюс 16. У Віцебску, горадні Магілёве і Менску пераменная воблачнасць, але без ападкаў, раніцай каля 8 градусаў, удзень каля 14. Доследы свабоды. Сергей Парсюкевич аднавіў выпуск газеты для прадпрымальнікаў. Андрэй Кім паступіў вучыцца ва ўніверсітэт. Кацярына Садоўская бароніць у судзе вядомага беларускага музыку. Пра тое, чым цяпер займаюцца былыя палітычныя зняволеныя, якія сёлета выйшлі на волю, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Менавіта з адраджэння былога пачаў першыя крокі на волі віцебскі прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч, калі ў сёлетнім жніўні выйшаў на волю з менскай турмы. Да суду Сергей выпускаў газету для працоўнікаў свайго рынку. Апошні, 13-ты нумар, стаўся сапраўды няшчасным, услед за ім патрапіў за краты. І вось нядаўна падпісаў у свет чарговы 14-ты нумар, які лічыць удалым у тым сэнсе, што газета ўсім паказала. Сергей Парсюкевіч турмой не зламаны, са свайго шляху не сышоў і не збіраецца сыходзіць. Газета для прадпрымальнікаў. Ну, вона, канешна, асвячае адназначна ўсе інтарэсныя вопросы, которые ў стране происходят. Где-то кто-то отсюда ўтварил, там, кого-то угадали и так далее. Последний номер – это обращение к предпринимателям. И еще там была статья «Взгляд из-за колючки». Это я написал. То, что происходило со мной на зоне и так далее. Ранейшыя нумары актывіст выпускаў фактычна за свае грошы, але зараз ад бізнесу ў яго ніякіх прыбыткаў няма, бо ліцэнзію адабралі. Жыве выключна на медыцынскую пенсію. І хоць не ведае, як далей фінансаваць газету, аднак адмаўляцца ад яе не збіраецца. У жніўні ў адзін дзень Сергеем Пасюкевічам датэрміновага вызвалення дачакаўся і Андрэй Кім. Журналісты чакалі Андрэя для пад'езду ягонага дома і здзівіліся, пабачыўшы хлопца зусім без асабістых рэчаў. 30 кілаграмаў кніг пакінуў на аўтавакзале ў камеры захавання, сказаў тады Андрэй. Патлумачыў, там шмат падручнікаў, у калоніі рыхтаваўся да паступлення ў еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт. Мой званок Андрэю Кіму застаў яго якраз пасля атрымання прыемнага паведамлення. Сегодня новина вельми выдатная. Я все ж таки поступил в ЕГУ. Я зараз студент ЕГУ. Учора доведався и сегодня радуюся. Я зараз студент першого курса медиа и коммуникации. Вучыцца Андрэй Кім будзе завочна, з Менску ён не з'язджае. Не збіраецца адыходзіць і ад грамадскай дзейнасці. Як актывіста, найбольш яго зараз непакоіць разлад у маладым фронце. Канфлікт паміж былымі палітвязнямі з Дмітром Дашкевічам і Артуром Фінкевічам Андрэй Кім успрымае як вельмі балючую падзею. А самы знакаміты з трох адпушчаных на волю ў жніўні палітвязняў былы кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін увесь гэты час і не знікаў са стужак інфармацыйных паведамленняў. Мой званок заспеў Аляксандра Казуліна пасля вяртання з Брусэлю, дзе палітык даводзіў сваю пазіцыю адносна паслаблення санкцый да Беларусі. Пра свае бліжэйшыя планы Аляксандр Казулін распавёў. 21 кастрычніка запрошаны ў Варшаву на сустрэчу з міністрам іностранных дзел Польши, Радыком Сикорским. Потом там еще у Вильнюс, ну а потом уже так решил, что можно и отпочить. Александр Казулін не хавае, што праблемай для яго застаецца здароўе. Да адпачынку абавязкова трэба прайсці медычнае абследаванне. У папярэдняй хвалі адпушчаных на волю апазіцыянераў быў Павел Севярынец, які адбываў хімію ў вёсцы Малое Сітна Полацкага раёну. На волі Павел Севярынец ужо год. Што зроблена за гэты час? Як літаратар Северынін пералічвае, выйшлі ў свет кніжкі «Лісты з лесу» і «Брату». Зараз піша раман пра сучаснае жыццё. А палітык Павел Северынін найперш заклапочаны стварэннем партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Улады ў партыі перашкаджаюць яе стварэнню, між тым Северынін верыць у пераможнасць ідэй хрысціянскай дэмакратыі. Адраджэнне Беларусі – гэта адраджэнне веры, адраджэнне хрысціянства. Многія людзі паверылі таму, што ўбачылі, што без гэтага не будзе беларускага адраджэння. За некалькі месяцаў да Павла Северынца выйшла на волю праваабаронца Кацярына Садоўская, якая адбыла ў гомельскай жаночай калоніі дакладна год. У студзені Кацярына Садоўская страціла мужа Віктара, які памёр ад цяжкай хваробы. Пакуль Кацярына была за кратамі, ён, прыкаваны хваробай да ложку, падтрымліваў лістамі ды распавядаў журналістам пра змаганне любай жанчыны з беззаконнем у калоніі. Гэта праз яго ўся Беларусь даведалася пра існаванне ў дварах калоній жалезных клетак, дзе ў любой надвор'і трымаюць вязняў. Дык вось зараз Садоўская працягвае бараніць людзей, змагаецца за свавольствам чыноўнікаў. Адзін з тых, каму дапамагае Кацярына Садоўская, вядомы музыкант, былы саксафаніст Александр Дыка, які працаваў з эстраднымі зоркамі Юрыем Антонавым, Александрам Ціхановічам, Ядвігай Паплаўскай. З сярэдзіны 1990-х гадоў Александр Дыка інвалід. Пасля благачыннага канцэрту яго разбіў інсульт. Сваякі музыканта спрабуюць адсудзіць у яго кватэру, і Кацярына Садоўская ў судах дапамагае чалавеку адстаяць свае правы. Таму што ён у такіх жа зараз умовах, як былі мае родныя, калі я сядзела ў турме. Яго жонка пастаянна падтрымлівала маіх родных. А зараз я, так сказаць, долг свой аддаю. Вось такая ўзаемадапамога чалавечая. Гаварыла праваабаронца і былая палітычная зняволеная Кацярына Садоўская. Пра навіны беларускіх палітвязняў, якія выйшлі на волю, расказваў Алег Груздзіловіч. Менавіта ў сувязі з тым, што беларускія ўлады вызвалілі палітычных вязняў, еўрапейскі звяз прыняў рашэнне скасаваць на 6 месяцаў, прыпыніць на 6 месяцаў дзеянне візавых санкцый супраць 35 беларускіх чыноўнікаў плюс супраць Александра Лукашэнкі. А ці застаюцца ў Беларусі палітычныя вязні? На такое пытанне адказалі людзі на гомельскіх вуліцах. На сегодняшний день, я думаю, что нет. Троих выпустили. Почему дали батьку добро на уезд в Европу? Я вам не скажу, потому что я очень далека от политики. Я знаю, что оппозиция есть, а вот политзаключенные есть или нет, не могу сказать. Я думаю, есть в политике. Единственное, только об этом не афишируют наша пресса и телевидение. По телевидению говорят одно, оппозиция говорит другое. А вообще-то я точно гарантирую, что они есть. Это могут быть и предприниматели в особо крупных масштабах, которые занимаются строительством. Строительством, бизнесом. Может, и сидят. Я, знаете, работа, дом, дом, работа, все. Больше ничего. Ни дискотек, ни гулянок, ни пьянок. То, что есть, это я 100% знаю. Директора заводов есть, бизнесмены. Я их не видел нигде, не встречал. Может быть, и есть. Информацию такой не располагаю. Я владею ситуацией. Кто сидит, кто не сидит. Козулин не сидит. Чего же их нету? Море. Я только сам вышел оттуда. Очень сложно сказать, потому что мы практически лишены этой информации. Я полагаю, что есть. Не может быть, чтобы не было. Скорее всего, что люди интеллигентные, с образованием, которые могли бы что-то изменить. Ну, я думаю, что достаточно здравомыслящих людей, чтобы этого не было. Есть. Козулин сидел, сразу так и не вспомнишь. Вось такія меркаванні наш корреспондент пачуў на гомельскіх вуліцах. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 43 хвіліны. Знакамітага чэшскага пісьменніка і колішняга дысідэнта Мілана Кундэру, чые кнігі лічаць класікай 20-га стагоддзя, абвінавацілі ў тым, што ў сталінскія часы ён выдаў чэхаславацкім спецслужбам засланага з захаду агента. Сенсацыйная навіна з'явілася учора ў двух чэшскіх выданнях «Тыднёвіку Рэспект» і «Штодзённай газеце Лідовы навіны». У публікацыях са спасылкай на архіўныя матэрыялы Інстытуту вывучэння таталітарных рэжымаў гаворыцца пра тое, як у 1950 годзе Кундэра, тады 20-гадовы студэнт вышэйшай кінашколы ў Празе, данёс на засланага ў Чэхаславаччыну з захаду выведніка Мірослава Двожачка. У выніку агент быў арыштаваны, потым асуджаны на доўгія гады турмы лагеру. Сёння гэтая тэма атрымала рэзананс ў іншых чэшскіх і еўрапейскіх медыях. Пра новыя падрабязнасці мы пагутарым з Аленай Струве. Алена, наколькі вядома, Кундэра, якога ў 79-м годзе чэшскі ўрад пазбавіў грамадзянства і забараніў яго кнігі, ён цяпер стал жыве ў Францыі, ён ужо абверг гэтае абвінавачванне, так? Так, Я скажу спочатку два слова про чоловіка, якого він здав. Супрацовники інституту спосилаються на службову нататку інституту ось гэтых по боротьбі со сталінськими репресіями. Яна спосилається на службову нататку 14 соковіка 50-го года. І гэтая нататка підписана офіцером служби Чехословацької безпеки. З документу виникає, що у гэтый день Мілан Кундера проінформував спецслужбы, промаючы на шлях Мирослава Дворжачка у студэнцкім інтэрнаце. Вось гэты Дворжачка на тот момент яму было 22 гады, у 49-м годзе ён навучэнец вайсковай афіцыйнай школы ўцёк у Нямецчыну і быў завербаваны эміграцыйнай чэхаславацкай выведкай. У Празе Дворжачак выпадкова сустрэўся са сваёй сяброўкай дзяцінства і папрасіўся пераначаваць у яе інтэрнацкім пакоі. Я навучылася у Карлаўскім універсітэце, і дзяўчына тады раптам расказала чамусьці пра гэты сакрэт свайму сябру, а той сябру, сваю чаргу, свайму сябру Мілану Кундэра. І Кундэра, як лічаць даследчыкі, ён паведаміў усё спецслужбам. І вось учора ўвечары Кундэра, які 25 гадоў пазбягае кантакту з журналістамі, ён сам пазваніў у чэшскае прэсавае агенцтва ЧТК і афіцыйна зняпраўдзіў гэтую інфармацыю. Я агаломшаны чымсьці, чаго не чакаў, пра што яшчэ ўчора не ведаў і што не здарылася. Гэта проста неверагодна. Калі нехта робіць нешта такое, ён павінен мець нейкі матыў. Я ведаю, што там стаіць маё імя, але як яно туды трапіла, гэта для мяне таямніца. Як я мог данесці на некага, каго не ведаў? Дадам, што Кундэра таксама лічыць, што надрукаваная ў чэшскіх выданнях інфармацыя, яна ёсць звычайнай дыскрэдытацыяй яго як аўтара, тым больш, што гэтымі днямі ў Францыі адкрываецца міжнародны кніжны кірмаш, дзе ён у тым ліку прадстаўлены ягоныя кнігі. Ну, у гэтай гісторыі сапраўды шмат такіх дзіўных момантаў. Па-першае, чамусьці дзяўчына гаворыць свайму знаёмаму, які пасля стаў яе мужам, а той чамусьці гаворыць Кундэру, і потым гэты знаёмы да самай смерці захоўваў маўчання. А самае галоўнае ў гэтай гісторыі, што ўсё грунтуецца на адным дакуменце, дзе няма ніякага ні подпісу Кундэры, ніякіх сведчанняў, а толькі вось інфармацыя пра тое, што менавіта ён прыйшоў і паведаміў пра гэтага агента. А як рэагуюць на выказванні Кундэры гісторыкі? Бо менавіта якраз тэмам здрады, даносу прысвечаныя многія кнігі Кундэры ў свой час забароненыя чэшскімі ўладамі. Ну, справа тым, што спасылка ідзе ўсё на адзін і той жа дакумент, аднак гэты дакумент ён апублікаваны, ён сапраўды аўтэнтычны, там ёсць подпіс следчага і гаворыцца, што менавіта Кундэра данасіў. Але Кундэ там таксама гаворыцца, што у выніку гэтай запіскі Дворжачак быў у Дворжачка чакаў вельмі такі цяжкі час потым. Покарання. А як склаўся ягоны лёс, дзе ён цяпер? Цяпер ён у Швецыі, гэта была апошняя інфармацыя. Спачатку казалі, што пасля таго, як у 50-м годзе адбыўся над ім працэс, і пракурор патрабаваў спачатку смяротнага пакарання, але потым ўсё ж такі далі 22 гады цяжкай турмы. Дворжачак адседзеў 14 гадоў, прычым ён працаваў на рудніках. У 68-м годзе ён эміграваў у Канаду, але вось апошнія такія журналісты знайшлі ў Швецыі сляды яго сям'і. А ён ведае пра гэтую новую інфармацыю? Справа тым, што вось такая цікавая історыя. Лічылася, што Дворжачак думаў, што на яго данесла менавіта гэтая дзяўчына, якая сустракалася сяброўка ягонага дзяцінства Іва Мілітка. У сваю чаргу гэтая дзяўчына падазравала хлопца, за якога яна пазней выйшла замуж. І адзін з гісторыкаў, які з'яўляецца сваяком гэтай дзяўчыны, жанчыны цяпер, ён вырашыў даведацца і вось знайшоў гэты дакумент. Што да Дворжачка, да рэакцыі яго сям'і, журналісты дазваніліся ў Швецыі, і да тэлефону падайшла ягоная жонка Маркета, яна сказала: «Я мушу сказаць, што для мужа ніколькі не важна, данесла на яго вядомая ці невядомая асоба. Важна ў гэтай гісторыі тое, як яна скончылася. Ён правёў 14 гадоў на рудніках. Гэта галоўнае». гаварыла Маркета Дворжачкова, жонка былога агента, ён быў засланы з захаду ў Чэхію. Вось менавіта ў тым, што яго выдаў, абвінавачваюць Мілана Кундэру, вядомага пісьменніка. Ну, гісторыя даволі заблытаная. Больш падрабязна вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Ну, а зараз на чарзе якраз форум свабоды з аглядам і меркаваннем наведніка нашага сайту. Вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Юрась Бушлякоў. Рада Еўразвязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. Навошта Еўропа пайшла на саступкі? Ці заслужыла такі падарунак улада? Якіх наступных крокаў чакаць? Гэтае пытанне ў цэнтры дыскусіі, якая сёння адбываецца на нашым сайце. Міхась напісаў: фармальна Еўразвяз усё трапна робіць. Галоўныя эканамічныя прэферэнцыі ў гандлі з Беларусю, яны засталіся ў рукаве. Тыя, хто беспасярэдні кіраваў і выконваў падтасоўкі на выбарах, а таксама прычынныя да знікнення людзей, па-ранейшаму невыязныя. А што да Лукашэнкі і ягоных чыноўнікаў эканамічнага аплёку, то Еўропа сама зацікаўленая ў гэтым супрацоўніцтве ў сувязі з апошнім крызісам на біржах. Лукашэнка вызваліў палітвязняў, яму на паўгоду дазволілі ўезд у Еўропу. Нармальны гандаль. Ёсць глеба для далейшых перамоваў. А як іначай? Бомбы на нас кідаць з-за трох палізняволеных. Прагрэс ёсць, і не трэба гэтага адмаўляць. З іншага боку, на рашэнне Еўразвязу паглядзеў чытач за подпісам «Візавы фанат». Бачу ў гэтым толькі адзін пазітыўны момант. Магчыма, гэта прымусіць варушыцца апазіцыю. Еўропа дэманструе, што не бачыць у шматгаловай гідры апазіцыі адзінага збаўцы Беларусі ад дыктатуры. Гэта значыць, што на апазіцыю Еўразвяз ўжо не ставіць. Ён ставіць на маладую хвалю чыноўнікаў. Мастадонтаў можна задобрыць, але не перарабіць. А вось маладыя могуць павярнуць Рэспубліку Беларусь абліччам да Еўропы. Толькі не зараз, а калі пачнуць верхаводзіць у краіне. Але працу з імі трэба пачынаць сёння. Вось менавіта гэта еўраструктуры і робяць. Іншага погляду прытрымліваецца наш чытач, які падпісаўся першы са Шклоўскага засценку. Наіўная Еўропа дае ўладам Беларусі шанец адчуць смак цывілізацыі. Ды толькі я не думаю, што за 6 месяцаў удасца зрабіць тое, што не зрабілі да 14 гадоў. Сёння мы змясцілі на сайце дадзеныя сацыялагічнае даследаванне пра сімпатыі беларусаў да еўрапейскага звязу. Даследаванне зрабіў зарэгістраваны ў Літве незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Наш сталы чытач Фрабел пракаментаваў пададзеныя лічбы наступным чынам. Калі лічбы дакладныя, то гэтыя пакаленні беларусаў так і не дойдуць да чалавечага жыцця. Не ведаючы смаку сапраўднай свабоды і вынікаў дэмакратыі, яны так і пруцца ў мінулае, у абдымкі са злом. Таму адна надзея на будучыя пакаленні, і на вялікі жаль, Лукашэнка гэта выкарыстае на 100%. З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Вячаслаў Ракіцкі і Юрась Бушлякоў. А зараз Уладзімір Глод з аглядам заўтрашніх недзяржаўных выданняў. У Слонеме дагэтуль не сціхаюць жарці вакол выбараў дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Афіцыйна перамогу на выбарах атрымаў старшыня мясцовага райвыканкаму Мечыслаў Касцюк, але ягоны апанент з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў, лекар Іван Шэга, лічыць, што вынікі галасавання сфальшаваныя. Пра гэта ён і апавядае ў газеце Слонімскай. Гаворыць супрацоўнік гэтага выдання Мікалай Кананович. Ну, я тут канстатую, што на ўсе тыя скаргі і за ўвагі на тыя акты, якія былі складзеныя, быў адказ адзін, што з боку мясцовай выбарчай камісіі нідзе не абнаружана ніякіх парушэнняў выбарчага заканадаўства. Хаця там былі відавочныя парушэнні, яны прыводзяць канкрэтныя прыклады. Скажам, даходзіла да таго, што па Чкалаўскаму выбарчай акрузе за яго прагаласавала ўсяго паводле афіцыйных дадзеных 3% ці 21 чалавек з 660. Хаця яны там зрабілі апытанне, ну і такіх людзей было значна больш. А тут яны ўжо проста перастараліся ў лічбах. Ну, там не менш сам, усё прызнана законна. Газета «Бабруйскі кур'ер» высвятляе лёс адной пабудовы ў цэнтры гораду, распавядае супрацоўнік выдання Віктар Качан. Калісьці ў нас па вуліцы Мінскай была такая гарадская сталовая. І вось 4 гады ўжо яна ў паўразбураным стане знаходзіцца. Тут цэгла, бітае шкло, смецце і побач дзеці гуляюць. Жыхары суседніх дамоў пачалі біць трывогу. Яны звярталіся да мэра, ніс са станцыю, Ленінскага райвыканкама. дзвінкам, на месцы былой сталоўцы, у хуткім будучым з'явіцца 4-паверховы комплекс, які будзе ўключаць у сабе кулінарыю, боулінг, гатэльны комплекс. І вось мы якую выснову робім з усяго гэтага, што вось гэтыя вось установы, што яны як бы патрэбныя. Толькі вось шкада, што ў сучасных умовах зямля ў цэнтры горада пад пляцоўку дзіцячую, гэта ўжо раскоша. А газета «Вольная глыбокая» паведамляе, што ў самым цэнтры гораду, каля універмагу, знайшлі бомбу. Экскаватар капаў траншею і патрапіў, як спачатку падумалі, на металічную трубу. Калі ж пабачылі, што гэта бомба з часоў Другой сусветнай вайны, выклікалі сапёраў. Заўтрашняе недзяржаўнае выданне аглядаў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску, 22:55, і я перадаю слова Дмітру Бартосіку. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем знаёміцца з творчасцю Андрэя Раманкевіча. Андрэй – гісторык па адукацыі. Як гэта часта здараецца, на выбар прафесіі ў ягоным выпадку паўплывала некалькі фактараў, пра якія ён нам і раскажа. У ягонай асобе Беларусь, дарэчы, атрымала не толькі добрага выкладчыка, але і цудоўнага складальніка рыцарскіх баладаў. Адкуль у цябе ўзнікла цяга да гісторыі? Тут сышліся ў адно некалькі фактараў. Гэта зразумела, канешне, асоба чалавека, настаўніка. Я ўвогуле ўдзячны лёсу, што ў мяне быў такі настаўнік. Не проста транслятар ведаў, менавіта чалавек. Вось чалавек вельмі мудры, чалавек, які вучыў нас па сутнасці жыць. Гэта адзін фактар, другі фактар недзе на час, калі я ўжо пачаў вызначацца са сваёй будучай прафесіяй. Гэта была сярэдзіна 90-х. К таму часу ўжо нават у сельскую мясцовасць дайшлі выданні па гісторыі Беларусі, каторыя пачалі стварацца недзе яшчэ ў канцы 80-х. Так? Вось, і тады ўзнікла серыя 100 пытанняў і адказаў па гісторыі Беларусі, вельмі папулярная ў той час у школьнай моладзі, скажам так. І ну, для мяне гэта было свайго рода адкрыццё. Я адчуваў у гэтым вялікую сілу, вялікі патэнцыял. Я вырашыў стаць гісторыкам не адразу, быў выбар эвалюцыянаваў мой у накірунку ад юрыста да эканаміста. Былі ідэі стаць доктарам і так далей. Выбраць нейкую прафесію, якая была адначасова, ну, скажам так, сур'ёзнай у вачах грамадства, ну, і адначасова, безумоўна, прыбытковай у некаторым сэнсе, так. Але гісторыя пераважыла хутчэй як бы мая рамантычная, нейкім чынам, можна сказаць, нерацыянальная частка маёй натуры. Ты не шкадуеш пра гэта? Безумоўна, не шкадую. Як вернуць у шырокім масам гэтую гістарычную свядомасць? Мне здаецца, што гэта справа ні адной кнігі, ні аднаго аўтара. Гэта справа, якая патрабуе, па-першае, намаганняў вялікай колькасці таленавітых і закліканых да гэтага людзей і даволі значна прамежку часу. Безумоўна, гэта можна вырашыць прыднікай толькі дзяржаўнай падтрымцы, мне здаецца, таксама, калі па-сур'ёзна ставіць такую задачу. Бачыш там на ўзлесці белы конь стаіць, а на ім наш княжа ў сядле сядзіць. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Гэй за слёзкі, дзедак, ты за плач зямлі, за сасцёр братоў, што ў палон звялі. Не шкадуйце, хлопцы, мужнае крыві, хто загіне, у вякох жыві. Не шкадуйце, хлопцы, мужное кривим. Кто загине, у веков живим. Грозный лязг от сброи, белый лучи рвань стяг. Ты штандар с погоней изгонят смуток, страх. Утекай же, ворог, с нашей земли. Шлях назад забудем, москали. Утекай же, ворог, с нашей земли. Шлях назад забудем.